ननु यस्य अनुभव विशेष तदज्ञानम वस्तु अवस्तु वा, क्योंकि अनुभव चिन्मात्र अज्ञान का विषय वही वही अज्ञात है। पूर्व वाक्य में कहा था अज्ञात तो केवल अनुभव ही है, अनुभव हित अनुभवित कुत्रचित ऐसा अज्ञान अनुभव अनुभव में अज्ञातत्व, अनुभव को छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं है इतना अज्ञातत्व अनुभव में अनुभव है। हाँ यस्य अनुभव विषय जिसे अज्ञात अज्ञान का अनुभव विषय तद अज्ञान वस्तु अवस्तु वस्तु चेत अज्ञान यदि वास्तव होगा तत्कृत से अभी वस्तुत्व तो ज्ञान कृत जो द्वैत प्रपंच वास्तव होगा अद्वैत हानि। अवस्तु चेत अज्ञान वास्तव है नहीं तो अनुभव से तद विषयत्वाद अमेयत्व तो अनुभव यदि अज्ञान अवस्तु है अवास्तव है तो अनुभव अज्ञान का विषय नहीं हुआ। कल्पित सर्प के दंशन से कोई कुछ नहीं होता है, कल्पित जल से मरुभूमि गीली नहीं होती है। अज्ञान वास्तव नहीं अवास्तव है तो फिर आत्मा अनुभव उसे अज्ञान का विषय नहीं होगा, अतद विषय द्वारा ऐसे पूरा विषय तो है। कोई वास्तव हो तो विषय हो, वास्तव क्या विषय होगा। ऐसे जल अवास्तव है मरुभूमि से गीली नहीं होती है, उसका कोई फल नहीं। इसका वास्तव अज्ञान का विषय कहें तो वस्तु तो अज्ञान विषय हुआ नहीं, ज्ञान रहित सत्ता है। जैसे ज्ञान रहते हैं अवास्तव कल्पित अज्ञान का विषय, वास्तव अज्ञान का विषय नहीं कल्पित अज्ञान का विषय, तो वास्तव अज्ञान विषय नहीं हुआ अतद विषय तो। और अज्ञान विषय नहीं होगा तो वास्तव अज्ञान का विषय है तो उसको मेय कहेंगे। अज्ञान का विषय आगे ज्ञान होगा तो मेय होगा, जो अज्ञान का विषय है ही नहीं वो मेय कैसे होगा। अमेय तो अनुभव मेय नहीं होगा क्योंकि अज्ञात ही मेय होता है। तत्र वस्तुवृत्तमपेक्षैतन् न स्वतः परतस्तमः तज्जं वा तत्तमोपेक्ष्य ह्यव्याकृतगिरोच्यते। वस्तुवृत्तम अपेक्षा एतन न स्वतः न परतः तमः तज्जम्बा, तमः तज्जम्बा एतत् वस्तुवृत्तम अपेक्षा न स्वतः परतः न स्वतः भी नहीं परतः भी नहीं। वास्तव अज्ञान अज्ञानजन्य स्वतः भी नहीं अन्य से भी नहीं। तत्तम अपेक्षा ही अव्याकृत गिरा उचित है, जो आत्मा को अव्याकृत कहते हैं तमो अपेक्षा अज्ञान से ही उसका अव्याकृत कहा जाता है, जो जगत का अव्याकृत। अज्ञानम तज्जम च अद्वयम सप्रकाश वस्तु रूपम अपेक्षा, जो वस्तुवृत्तम अपेक्षा वस्तु अद्वय सप्रकाश वस्तु ईश्वर पर उसकी अपेक्षा अपेक्षा करके अज्ञान तज्ज को तम तम तज्जम अज्ञान अथवा अज्ञानजन्य को वास्तुत जो सप्रकाश ब्रह्म उसकी अपेक्षा अभेदन भेदन व न सिद्ध्यति स्वतः नहीं परतन न वस्तुभुक्त को लेकर के स्वतः परतः स्वयं रूपेण अथवा अन्य रूपेण तो अभेदन भेदन व स्वतः तो स्वयं रूपेण अभेदन परत के पर भेदन जो स्वतः परत है उसकी व्याख्या है। ठीक है, हमें अभेदन भेदन वा सतकन से स्वयं रूपण अभेदन पर तो भेदन वा न सिद्ध्यति। जड़ा जड़ अभेद से विरुद्धत्वात् अनुभव तो जड़ है और अज्ञान तज्ज जड़ है तो स्वयं रूपेण अजड़ रूपेण जड़ से सिद्धि से अनुभव चेतन है अजड़ रूपेण अज्ञान से अज्ञानजन्य से जड़ से जड़ा जड़ और अभेद से विरुद्धत्वात अभेदन नहीं। अरे भेद सृष्टित होगा तो ज्ञान ज स्वतः नहीं सिद्धेंगे तो परत भेद न अन्य रूपेण के भेद भी नहीं। भेद से स्वरूपत्व धर्मत्वाभ्याम दो निरूपत्वाद पहले आया है। भेद सिद्ध नहीं होता है क्योंकि भेद को क्या मानेंगे, उसका स्वरूप मानेंगे या धर्म मानेंगे। भेद यदि स्वरूप मानेंगे तो घट में पट का भेद है तो पट का स्वरूप अथवा घट का स्वरूप हो जाएगा। स्वरूप यदि हो जाएगा तो अन्य सापेक्ष प्रतीत नहीं होने चाहिए। भेद तो पृथ्वी सापेक्ष ज्ञान होता है, स्वरूप ज्ञान पृथ्वी सापेक्ष नहीं होता है, स्वरूप नहीं होगा। धर्म कहेंगे तो धर्म माने तो ना उस्ताद दोषे, इसलिए भेद भी सिद्ध नहीं होगा अभेद भी नहीं, जड़ा जड़े का नहीं होगा। भेद से च स्वरूपत्व धर्मत्व भयम दुर्निर्भर न च अविद्यादि स्वतः सिद्धि, तो अविद्यादि की सिद्धि अपने हो जाए सिद्धि इतना। आत्मा तरीके तदयुगत आत्मा से भिन्न अनात्मा है स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है। अनतिरेकस्य निरर्थत्वात् अनत अभिन्नस्य जड़ा जड़ा अभिन्न नहीं होगा हो गया ना भी परत जो स्वतः सिद्धि परत सिद्धि ये तो भेद अभेद का और स्वतः अज्ञान सिद्धि नहीं और अज्ञान परत सिद्धि हो भी नहीं। परत चेतन के द्वारा अज्ञान की सिद्धि हो न संबंध निरूपणात्, चेतन के साथ जड़ का संबंध नहीं होगा तो सिद्ध कैसे होगा। प्रकाश का जो होगा प्रकाश के साथ संबंध होना चाहिए। अतो अज्ञान आदि अनिर्वाच्य में इति भाव, अज्ञान आदि अज्ञान आदि से तज्जम सब अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय। अव्याकृत शब्दित तमसो न अनिर्वाच्यता वाच्य तो व्याघाता द्वितीय संख्या। अव्याकृत शब्द से जिसको कहा गया अज्ञान को, अव्याकृत शब्दित तमस अव्याकृत न उक्त यम तस्य अनिर्वाच्यता कैसे, तो वाच्य तो है वाच्य तो व्याघाता इति आशंका। तत्तम अपेक्षा ही अव्याकृत गिरा उचित, अव्याकृत शब्द ने कहा जाता तत् तम अपेक्षा अज्ञान को अपेक्षा करके ही अव्याकृत शब्द से कहा जाता है। तो अव्याकृत शब्द ही तम सापेक्षा होकर के है। कौन से अनिर्वाच्यत्व और अवाच्यत्व का भेद यहाँ स्पष्ट है। अवाच्य आगे देखो न अवाच्यत्वम अनिर्वाच्यत्वम किंतु दुर्निरूपत्वम। न अवाच्यत्वम अनिर्वाच्यत्वम, अनिर्वाच्यत्व का अर्थ अवाच्य नहीं, अनिर्वाच्यत्व अनिर्वचनीयत्व एक है, अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय एक है किंतु अवाच्य अभिन्न है। न अवाच्यत्वम अनिर्वाच्यत्वम, अवाच्यत्व अनिर्वाच्यत्व एक नहीं किंतु अनिर्वाच्यत्व किम दुर्निरूपत्व। इसलिए अव्याकृत शब्द से उसको कहा जाएगा वाच्य है, माया अविद्या वाच्य अवाच्य नहीं है, अनिर्वचनीय है माया अनिर्वचनीय अवाच्य नहीं, ब्रह्म अवाच्य है अनिर्वचनीय नहीं। अत्र प्रस्तुतम वस्तु दुर्निरूपत्व, यहाँ अज्ञान दुर्निरूप है। तमो अपेक्षा अव्याकृत शब्द न उच्यते, अज्ञान को लेकर के अव्याकृत शब्द से कहा जाता है परमात्मा। न स्वतः परत्वा तन निरूपयितुं शक्यम इति उक्तम, अनिर्वचनी क्यों वो ज्ञान स्वतः परत निरूपयितुं न शक्यम यह अनिर्वाच्य हुआ। तो अव्याकृत शब्द भी अज्ञान को लेकर के जो अव्याकृत तद्धित क्या मंत्र है अव्याकृत में वासित क्या है हाँ तद्धेदम तरी अव्याकृत मान तद्धेदम तद्धेदम तद्धेदम तरी तद्धेदम तरी अव्याकृत आसित इदम तरी तद अव्याकृत आसित। तो अव्याकृत तम अपेक्षा अव्याकृत कहने से अज्ञान को लेकर अव्याकृत, प्रलय काल में अज्ञान को लेकर अव्याकृत तब इस नाम रूप से प्रकट हुआ। प्रलय काल में अव्याकृत सिद्ध हो जाए वही मूला विद्या है। तो मूला नहीं विशेषण ही उपाधि है, विशेषण तेन सीधा तो उपाधि हो गया, वो पारमार्थिकता नहीं है क्योंकि देता नहीं है, एक ही था। तो अज्ञान की अपेक्षा करके अव्याकृत शब्द कहा, अर्थात प्रलय काल में अज्ञान है, सुश्रुति काल में अज्ञान है, वार्तिक से आगे सुश्रुति में अज्ञान सिद्ध होगा। प्रलय काल में अज्ञान है, जो मूला विद्या का निराकरण करते हैं ना वार्तिक मत कहते, किंतु वार्तिक में बहुत स्थान में सिद्ध हो जाता है, सुश्रुति में भी अज्ञान है, ये प्रलय काल में अज्ञान अव्याकृत तद्धेदम तरह अव्याकृत आसित अव्याकृत अज्ञान से कहा गया। तमो अपेक्षा अव्याकृत शब्द उचित है नहीं सतः अज्ञान से द्विधा प्रसिद्ध असिद्धिरेव, अज्ञान स्वतः पर तो किसी प्रकार सिद्ध नहीं तो असिद्धि नहीं, विधांतरण तो सिद्धि अन्य प्रकार तो सिद्ध नहीं होगा, सब प्रकाश नहीं पर प्रकाश नहीं, कथम तद अपेक्षा पर से अव्याकृत शब्द था, तो फिर अज्ञान को अपेक्षा करके ब्रह्म में अव्याकृत शब्द था के चिदाभासम चिदाभासं तमो ज्ञेयम् नाज्ञासिषमिति क्षणात् जगज्जन्य स्थितिलया एवं भूते परात्मनि। चिदाभासम तमो चिदाभास में चित आभास यस्मिन, चेतन का आभास जिसमें तो चिदाभासम तम ज्ञेयम् विग्रह है ठीक है में नाज्ञाशिषमिति क्षणात् तद ज्ञेयम् चिदाभासम जगत जन स्थितिलया एवं भूते परात्मनि, ऐसे चिदाभास चिद विशिष्ट में परमात्मा में जगत जन्म आदि टीका में देखो चित्तो यस्मिन आभास तत्तमस तत्चिदाभास, चित्तो यस्मिन आभास चित्त आभास यस्मिन चित्तो आभासम आभास यस्मिन तत्चिदाभासम, चेतन का आभास जिसमें तो तम में अज्ञान में चिदाभास तमो ज्ञेयम् तमो चिदाभासम किम तम अज्ञान चिदाभास चिदाभास होता चित्त आभास यस्मिन, एक चित्त आभास चिदाभास होता है, अज्ञान में चिदाभास होता है कि यहाँ चिदाभासम तम तो चिद आभास व्यधिगण बहुरी चित आभास यस्मिन तत्चिदाभासम तम ज्ञेयम् नाज्ञाशिषम इति क्षणात् न अज्ञाशिषम इति ईक्षण परामर्श होता है वही अज्ञान का जगजन स्थिति लिया एवं भूते परात्मनि, ऐसे चिदाभास विशिष्ट में चित्तो आभास यस्मिन तत्तम तत् प्रसादादेव ज्ञातव्यम तत्प्रसादादेव वही आभास प्रसादादेव ज्ञातव्यम, जो अज्ञान को उसमें स्थित आभास के से ही उसको समझना प्रकाश से, अनिर्वाच्य से अन्यथा ज्ञान ही रहता है, अनिर्वाच्य का अन्य प्रकार ज्ञान ही हो सकता है, उसकी चैतन्य से प्रकाशमान होता है, उसके आभास से प्रकाशमान। देखो यहाँ जो दिया है ना तत्प्रसादादेव तत् ज्ञातव्यम प्रसादादेव ज्ञातव्यम, वो तत्पर से आभास लेना पड़ेगा क्योंकि आगे दे आभास वसा तम सिद्धिरिति अत्र अनुभव प्रमाणित आभास वसात तम सिद्धि तमह ज्ञातव्यम के न तत्प्रसादादेव तमह ज्ञातव्यम तत्प्रसादादेव तत्पर से क्या लेंगे यहाँ जो आभास है ये चिदाभास नहीं चित्त आभास चिदाभास, जो चिदाभास का अर्थ क्या चित्त आभास यस्मिन तत्तम अलग हो गया, यहाँ तत्प्रसादात नहीं क्योंकि तम सिद्ध होता है अज्ञान के प्रसाद से, अज्ञान की सिद्धता नहीं कर सकते नहीं, वो आभास वसा तम सिद्धि रीति तम ज्ञातव्यम तम ज्ञातव्यम तत्प्रसादादेव चित ज्ञातव्य होगा नहीं नहीं ज्ञातव्य तो अलग है, यहाँ सिद्धि किसकी है? अज्ञानी की सिद्धि। तत्प्रसाद एव तद ज्ञातव्यम, तत्प्रसाद एव तद ज्ञातव्य, मतलब तत्प्रसाद एव ज्ञातव्यम, अज्ञान ज्ञातव्यम तत्प्रसादात, तो अज्ञान प्रसादात अज्ञान ज्ञातव्य नहीं हुआ ना, इसलिए दिया आगे टीका देखो, आभास वसा तम सिद्धि। ये जो पूर्व पक्ष में कहा ना श्लोक में, तत्प्रसाद एव तद ज्ञातव्यम, इसका अर्थ है आभास वसा तम सिद्धि। तो तत्प्रसाद का था आभास वसात, ज्ञातव्यम किम तमह चित्तो यस्मिन आभास तत्तमह ज्ञातव्यम, तमह ज्ञातव्य ज्ञान ज्ञातव्यम के न आभास वसात, तो आभास वसात एव तम सिद्धि तत्र अनुभव प्रमाण इति न न सतः परतः किमिति यत् न सतः नहीं कुछ है चिदाभास तम क्यों न अज्ञाशीषम इति चाहिए ना अज्ञाशीषम इति क्षणात, ये न है 341 है ना भी आभास वसात तम सिद्धि तत्र अनुभव प्रमाणित, कौन से वाक्य प्रमाणित है न इति, हाँ ना अज्ञाशीषम इति क्षणात, ना अज्ञाशीषम इति क्षणात, तो न अज्ञाशीषम कह करके अज्ञानी की सिद्धि होती है, किसके द्वारा सिद्धि है ये चैतन्य के द्वारा उसका प्रकाश हुआ तो उसे ही सिद्धि होती है ना। किमिति यथोक्तम यथोक्त तम वैशिष्ट है ना, पर से अव्याकृत शब्दत्व, पर ब्रह्म को अव्याकृत शब्द कहा गया किस प्रकार, तम वैशिष्ट है ना, तम विशिष्ट होकर के एतद अपेक्षा कहा, तमो अपेक्षा अव्याकृत, अज्ञान विशिष्ट होकर पर ब्रह्म को तम कहा, पर ब्रह्म को अव्याकृत, अज्ञान विशिष्ट होकर के पर ब्रह्म को अव्याकृत कहा। तो परब्रह्म क्या है, ये जो जगत जन्म कारण परब्रह्म क्या है, अव्याकृत अर्थात अज्ञान विशिष्ट। तो अभी शंका करते किमिति यथोक्त तम वैशिष्ट्येन, पर यथोक्तम तो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय तम वैशिष्ट्येन परस्य अव्याकृत शब्द क्यों, तत्र जगत जन स्थिति लया एवं भूते परात्मनि, एवं भूते परात्मनि जग एवं भूते कहते अज्ञान विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट परात्मनि जगत जन स्थिति लया, जगत जनन स्थिति लय अज्ञान विशिष्ट परमात्मा में ही। टीका में परस्मिन् अज्ञान विशिष्टे तदपेक्षेवा जगत जन्मादि न शुद्धे ब्रह्मणि अज्ञाने वायति वक्तुं तस्मिन् अव्याकृत पदम्। परस्मिन् अज्ञान विशिष्टे, परस्मिन् अज्ञान विशिष्ट तदपेक्षेवा, अज्ञान विशिष्ट अज्ञान सापेक्ष वा परस्मिन् तदपेक्षे, परस्मिन् अज्ञान विशिष्ट तदपेक्षे वा जगत जन्म आदि, परस्मिन् अज्ञान विशिष्ट तदपेक्षे वा, तदपेक्षे वा अज्ञान, परस्मिन् अज्ञान विशिष्ट तदपेक्षे वा, तदपेक्ष तो अज्ञान सापेक्ष, अज्ञान विशिष्ट हो तो अज्ञान सापेक्ष, इसे अर्थ कर सकते हैं। तो क्या विशेष होगा, विशेषण ही कर उपाधि पर, परस्मिन् अज्ञान विशिष्ट तदपेक्षे वा, अज्ञान विशेषण होकर अज्ञान विशिष्ट है तो अज्ञान उपाधि के परस्मिन् जगत जन्म आदि न शुद्ध ब्रह्मणि अज्ञाने वा, केवल अज्ञान में नहीं। इति वक्तुम तस्मिन् अव्याकृत पद पदम, इसलिए अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में अव्याकृत शब्द का, अव्याकृत कौन से, जगत जन्मादि का कारण केवल ब्रह्म नहीं, केवल नहीं माया, परब्रह्म को अव्याकृत शब्द का, परब्रह्म को अव्याकृत कौन से, माया विशिष्ट चेतन है अव्याकृत, कहीं कहीं उपाधि प्रधान से माया को भी कह देते हैं, कहीं ईश्वर को भी कहते, ईश्वर ही तो ठीक है, कहीं अव्याकृत माया को भी कह देते हैं, किंतु यहाँ माया विशिष्ट चेतन है। हाँ चिदाभास में, चिदाभास नहीं, अज्ञान विशिष्ट चेतन को चिदाभास नहीं अव्याकृत कहा, अज्ञान विशिष्ट चेतन को अव्याकृत कहा ईश्वर, सीधा भाषा अज्ञान क्या है, सीधा भाषा में अज्ञान का अंश नहीं, अज्ञान प्रतिबिंब चिदाभास है, चेतन का प्रतिबिंब को चिदाभास कहते हैं। अरे पहले जो चिदाभास दिया अज्ञान को चिदाभास शब्द से कहा, चित हाँ ये जितो यस्मिन आभास, चित्त आभास किस में, अज्ञान में, तो अज्ञान को चिदाभास शब्द से कहा। ये चिदाभास अलग बहुबरी व्यतिकरण बहुबरी, और चित्त आभास चिदाभास वो अलग है। प्रतिबिंब चेतन का प्रतिबिंब जिसे अज्ञान में, उसे अज्ञान को चिदाभास में कहा, चिदाभासम तमो ज्ञेयम यहाँ। किन्तु अन्यतर जिस चिदाभास का तो अज्ञान स्वयं केवल चिदाभास नहीं, अज्ञान है प्रतिबिंब को चिदाभास, यहाँ चिदाभासम तमो ज्ञेयम नाज्ञान शिक्षा चिदाभासम तम अतः चेतन प्रतिमा विशिष्ट तम है लेना। हाँ इसे चेत आभास यस्मिन, चेतन का प्रतिबिंब जिसमें है उसको तम को चिदाभास कहा। साक्षी उसको नहीं, साक्षी है नहीं, अज्ञान उपहित साक्षी है, यहाँ साक्षी शब्द नहीं। चेतन का आभास जिसे अज्ञान में, वो अज्ञान कहाँ चिदाभास कहा, अर्थात चेतन का प्रतिबिंब जिसे अज्ञान में, चेतन प्रतिबिंब विशिष्ट अज्ञान को अव्याकृत शब्द से कहेंगे, चेतन प्रतिबिंब विशिष्ट अज्ञान को कहेंगे, अथवा अज्ञान विशिष्ट चेतन को कहेंगे। जो अव्याकृत क्या है, अज्ञान विशिष्ट चेतन अथवा चेतन प्रतिबिंब विशिष्ट अज्ञान, चिदाभास विशिष्ट अज्ञान। यहाँ जो चिदाभास तमोज्ञ चेत का प्रतिबिंब जिसमें हो ऐसे अज्ञान, वही जगत का कारण हो जाएगा, चिदाभास विशिष्ट हो जाएगा। तो आगे कहा दिया किंतु एवं भूते परात्मनि, एवं भूते परात्मनि कौन से, चैतन्य अज्ञान विशिष्ट है परात्मनि, जगत जन्म स्थिति लया, जगत जन्म स्थिति लय परात्मा में माया विशिष्ट चेतन में, और उसको ही अव्याकृत शब्द से कहा, कहाँ रहे ऊपर आया, तम अपेक्षा ही अव्याकृत गिरा उचित है परब्रह्म। आभास वसा तम सिद्धि रीत्या तर अनुभव प्रमाणित, आभास वसा तम सिद्धि किमिति यत् नहीं कौन सा है, हाँ तम वैशिष्ट्य में परस्य अव्याकृत सततम जगजन्म स्थिति लय, परस्मिन अज्ञान विशिष्टे तदपेक्षे वा जगजन्मादि न शुद्धे ब्रह्मणि अज्ञाने वा इति वक्तुम हो गया। इति वक्तुम तस्मिन अव्याकृत पदम, तस्मिन अव्याकृत पदम किम ब्रह्मणि परब्रह्मणि, परस्य कारणत्वे कारणत्वे कर्णत्वे नहीं कारणत्वे पाठे परस्य, हाँ परस्य कारणत्वे कार्य जगति चेतना चेतन विभाग भान कथम, परब्रह्म यदि कारण हुआ तो कार्य में अचेतन जड़ कैसे आएगा, विभाग के इतिहास के कारण भी विभाग मा जो जगत कारण उसे भी चेतन जड़ दोनों है। तम इति तमः प्रधान क्षेत्राणाम चित प्रधानश्चिदात्मनाम परह कारणता मेति भावना ज्ञान कर्म भी। इस श्लोक के अन्यत्र प्रयोग करते हैं ये बातें का, तम प्रधान क्षेत्र नाम, तम प्रधान क्षेत्र शरीर आदि क्या, चित्त प्रधान चिदात्मा नाम जीवों का, पर भावना ज्ञान कर्म भी कारणता में थी, भावना ज्ञान कर्म से कारणत्व को प्राप्त करता है परब्रह्म। परस्य कारणत्व चेत कथम उच्चावच प्रपंच सृष्टि, भिन्न प्रकार प्रपंच के तस्य रागादि दोष राहित्या रागादि दोष आशंक्य बयर्ष है ना, हाँ वैषम्य निर्गुणे न सापेक्ष न न सापेक्षत्वात् तथा दर्शन टिप्पणी है। टिप्पणी में है, ऊपर दिया है परस्य कर, हाँ वैषम्य निर्गिण न सापेक्षत्वा द्वितीय न्याय न भावना ज्ञान कर्म भी भावना ज्ञान कर्म से ही ये पर कारणता में थी, ये सापेक्ष टिप्पणी दे दिया। भावना से जन्मांतरी वासना, ज्ञान कर्म ज्ञान है विहित निषिद्ध उपासना और कर्म पुण्य पाप, इसको लेकर के प्रपंचम सृजत न वैषम्य निर्गिण, ऐसे एवं साधु कर्म यथा कर्म यथाशतम सापेक्षत्वाद वैषम्य निर्गिण। कर्मादि अपेक्षा कारणत्वे प्रलय तदस्ति न वा, अभी ब्रह्म अज्ञान से तक अव्याकृत हुआ कारण हुआ, फिर भी कर्मादि सापेक्ष होकर के, तो प्रलय काल में कर्मादि है या नहीं? अस्ति चेत व्यक्तम अव्यक्तम, जो कर्मादि यदि है प्रलय काल में व्यक्त होकर के अव्यक्त होकर के, यदि व्यक्त मानेंगे आद्य सर्वलया सिद्धि तो सबका प्रलय नहीं हुआ, यदि व्यक्त कर्मादि रहेगा भावना आदि तो सबका लय नहीं हुआ प्रलय। यदि अव्यक्त कहेंगे द्वितीय तो कर्मादि अव्यक्त हो गया, एक अज्ञानते है और कर्मादि अव्यक्त रूप हो गया, तत्किम परस्य सत्तया उपकरण व्यक्तम वा, जो कर्मासव है अव्यक्त होकर के प्रलय काल में, तो परब्रह्म की सत्ता से ही उपकरण कारण होता है अथवा व्यक्त होकर के, कौन अविद्या काम कर्म आदि जगत कारण है ब्रह्म कार्य उपकरण है, किसी सत्ता मात्र से यथा व्यक्त होकर के, ये सत्ता मात्र से कहीं क्या होगा, प्रलय काल में उसकी सत्ता है, सत्ता से कार्य बन जाना चाहिए, सत्ता से भावना कर्म आदि सत्ता से यदि कारण है तो प्रलय काल में सत्ता होने से सृष्टि होनी चाहिए, प्रलय भी कार्य चाह, यदि कहना है व्यक्त होने पर प्रलय काल में अव्यक्त रूप से है, व्यक्त जब होगा तो कार्य बनेगा, तो व्यक्त होने के लिए कौन कारण है, व्यक्त प्रथमे प्रलय कार्य सिद्धि, द्वितीय तद व्यक्त्यर्थम उसकी व्यक्ति के लिए भी है, अभिव्यक्ति होने के लिए भी कारण चाहिए, प्रलय काल में भावना कर्म ज्ञान आदि है, वो अव्यक्त होकर के जगत कारण कहेंगे तो प्रलय काल में ही जगत उत्पत्ति हो जाए, वो व्यक्त होकर जगत कारण हो तो व्यक्ति कैसे होगी, व्यक्ति करने हेतु देना पड़ेगा, जगत उत्पत्ति के लिए कारण, कारण अव्यक्त होकर मानेंगे तो प्रलय काल में कार्य हो जाए, और व्यक्त होकर कारण होगा तो व्यक्ति के लिए भी हेतु चाहिए किसके कारण से, तो उसके हेतु मानेंगे तो फिर अनवस्था दोष है, नास्ति चेत यदि कहेंगे कोई कारण है ही नहीं तद अपेक्षा से न कारण, तो फिर भावनादि अपेक्षा कारण क्या होगा, कोई यदि उसके व्यक्ति के लिए कोई हेतु नहीं है, व्यक्ति के लिए हेतु नहीं तो व्यक्त नहीं होगा, व्यक्त नहीं होगा तो तद अपेक्षा कारण नहीं कर सकते, जैसे यावत यावत कार्यगतं किंचित भावनादि समीक्षते तमसा बीज भूतं तद व्यज्यते संस्कृते पुनः। यावत किंचित भावनादि कार्यगतम समीक्षते तद बीजभूतम तमसा व्यज्यते पुनः संस्कृते तम व्यज्यते, यावत कार्यगतम किंच भावनादि किंचित कार्यगतम समीक्षते, कार्य में भावना कर्म आदि है तत् तमसा तद बीजम बीजभूतम संस्कृते तमसा व्यज्यते पुनः व्यज्यते, कार्यगतम तद विषय कार्यगतम किंचित कार्य विषय, कार्य में जितने भावना आदि है कार्य विषय का भावना, कार्यगतम कहते कार्य विषय में कार्यगत भावना आदि, कार्य में जो भावना आदि कार्य के लेख है वो अभिव्यक्त होता है, वो बीजभूत है अभिव्यक्त होता है, फिर तमसा तमसा बीजभूतम अभिव्यक्तम, तम से बीजभूत होकर रहता, अज्ञान में बीज रूप से रहता है, फिर व्यक्त होता है। समीक्षते यथाकर्म यथाश्रुतम इत्यादि शास्त्रेण। अच्छा समीक्षते, यह कार्यगतम किंचित भावनादि समीक्षते, समय की इच्छते समीक्षते क्या, यथाकर्म यथाश्रुतम इत्यादि शास्त्रेण, कर्म उपासना के अनुसार जो कुछ कार्य है। ईश्वर इच्छादि वसाद, ईश्वर इच्छादि वसाद उद्भूत कर्मादि संस्काराद, ईश्वर की इच्छा से कर्मादि का संस्कार उद्भूत संस्कार से अज्ञान आत्मना प्रा अव्याकृतम अपि, अज्ञान रूप से पहले अव्याकृत था कर्मादि व्यज्यते, कर्मादि पहले अज्ञान आत्मना अव्याकृत रूप से था कर्मादि, कर्म भावना कर्म, किंतु ईश्वर इच्छावसाद उद्भूत कर्मादि संस्कार, कर्मादि का संस्कार उद्भूत हो जाने से अभिव्यक्त होता है। तो अभिव्यक्ति अभिव्यक्त होगा किसके कारण, ईश्वर इच्छा से, ईश्वर इच्छा भी माया है, माया से कक्षवर्ण उद्भूत होता है कर्मादि संस्कार, संस्कार से अज्ञानात्मना प्राग अव्याकृत भी कर्मादि व्यक्त होता है, व्यज्यत व्यक्तम व्यक्तम च सठ उपकरण, अर्थात अविद्या काम कर्म व्यक्त होकर के कारण है, व्यक्त होने के लिए व्यक्ति किसी के द्वारा, ईश्वर इच्छा संस्कार उद्भूत संस्कार से अज्ञान आत्मना अव्याकृत पहले था ईश्वर इच्छा से व्यक्ति हुई, वही अनादि मानना पड़ेगा। इसके ऊपर फिर विचार करेंगे तो ईश्वर इच्छा किस समय, जिस समय ईश्वर इच्छा है उस समय होगा, प्रलय काल में सृष्टि की आपत्ति का वारण करने के लिए क्या होगा, जब ईश्वर की इच्छा होती तभी व्यक्ति होती, और कुछ उसका उपाय नहीं कर सकते। हाँ ईश्वर इच्छा होगी, हाँ इच्छा नित्य होने पर भी उसमें क्षेत्र वृत्ति अनित्य है, वृत्ति अनित्य होने के लिए कारण वो प्राणी हो क्या कर्म, उसमें और कब कर्म होगा किसको पता चलेगा। नहीं वो तो प्रवाह अनादि हो गया, लेकिन जिस समय सृष्टि होगी, सृष्टि के पहले, सृष्टि के पहले माया का क्षेपण होगा, वो क्षेपण के लिए कर्म कारण, किंतु वो क्षेपण किस समय होगा, किस प्रकार तैयार होगा, और जो तैयार होता है प्राणियों के कर्म भावना संस्कार कारण होंगे, और व्यक्त होकर के सृष्टि बनी है अव्यक्त होकर के, अव्यक्त होते हमेशा होगा प्रलय काल में, व्यक्त होने के लिए व्यक्ति का क्या कारण है, तो व्यक्ति का कारण ईश्वर इच्छा बताया, ईश्वर इच्छा को तो नित्य मानते हैं, किंतु ईश्वर इच्छा उसी इच्छा तद्वृत्ति विशिष्ट ईश्वर इच्छा को कारण मानेंगे, और समय आने पर उसकी वृत्ति होगी माया के क्षोभ, माया के क्षोभ होने के लिए कोई दूसरे कारण नहीं कर सकते, माया का क्षोभ माया अनादि है, कि सृष्टि के पहले माया में क्षोभ होता है, ईश्वर इच्छा है क्या है, माया का क्षोभ माया का, वो किस समय होगा, वो जितने प्रलय हो गया उसके बाद सृष्टि, वो माने कि कर्म प्राणियों के कर्म फल देने के तैयार हो जाएंगे तो क्षोभ होता है, ऐसी कहना है, तो ईश्वर इच्छा कह करके उसमें वहाँ कुछ आप नियम नहीं कर सकते ना सृष्टि किसमें, हाँ नहीं वो तो समाधान करेंगे, बीजाते परिणाम होने का नियम होगा क्या, क्यों बीजाते परिणाम क्यों होगा, और जड़ है परिणाम यहाँ भी क्या है, तो इसलिए ये अनिर्वचन मानकर समाधान करना है, परिणाम कैसे होगा, वास्तव नहीं होने से निमित्त की अपेक्षा नहीं, वास्तव जहाँ होगा था ना कारण चाहिए, वास्तव नहीं होने से वो जो निरूपण नहीं कर सकते किंतु होता है मानना पड़ेगा, तो अनिर्वचनीय करके समाधान होगा, वास्तव परिणाम क्या शंका है, ठीक सृष्टि के प्रलय के बाद सृष्टि होगी, सृष्टि होने के बाद पहले सृष्टि बीच में माया था, भावना काम कर्म से अज्ञान रूप से था, अभी उसमें एक सृष्टि होगी, सृष्टि होगी तो किस प्रकार सृष्टि होगी, ईश्वर की माया से क्यों, तो मानना पड़े उस समय होता है, उस समय क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, कर्म सापेक्ष कर्म क्या अलग तो नहीं था, वो अज्ञान में है, तो भी इसे अलार्म दे के सोते ना, इतने बजे जगेंगे हाँ समय तब हाँ तो वो यही अंत में यही बस वो नियम को, नहीं तो सांख्य मत अपने आप नहीं होगा, यहाँ भी अपने आप कैसे होगा। वो सजाते विजाते कहो वो कुछ नहीं, उनके सांख्य मत के अनुसार अपने आप परिणाम, यहाँ अपने आप परिणाम नहीं होगा, किंतु वास्तव नियम की आवश्यकता नहीं है नियम को, क्योंकि अनिर्वचन है, अनिर्वचन है माया, सृष्टि अनिर्वचन है, उसके लिए और इसलिए अनिर्वचन करना पड़ता है। ये दिया व्यक्तम च षट उपकरण यथोत संस्कारात कर्माद व्यक्ति चेत, यही वही आगे देखो, संस्कार से कर्म आदि की अभिव्यक्ति होती, तद इच्छा आदि किमिति कदाचित एव समुद्बुद्ध, ईश्वर की इच्छा आदि कदाचित क्यों है, इततः तम इति, तमः नियामकं यस्मात् स्वकार्याणां तदन्वयात् ऊर्ध्वं व्यक्ते पुरा चैव तदेव आत्मनियामकम्। स्वकार्याणां तदन्वयात् यस्मात् तमो नियामकम् व्यक्तेः पूर्वम् ऊर्ध्वं चैव, व्यक्तेः पूर्वम् व्यक्ते पूरा ऊर्ध्वं व्यक्ते पूरा चैव अभिव्यक्ते पहले बाद में भी तदेव अतो नियामकम्, ये अज्ञानी नियामक है। सर्वं कर्मादि लय साभास ज्ञानात्मकं चेत्, सब कर्मादि लय होने से क्या होगा, साभास ज्ञानात्मक प्रलय काल में हो गया। कथम प्रतिपुरुष व्यवस्थया तद व्यक्ति तत्रह, ये तो अज्ञान हो गया, अज्ञान में लय नहीं हो गए, और अलग अलग कर्म अलग अलग जीव का कर्म कैसे होगा, फिर कर्म लेकर कैसे आएंगे। यस्मात् स्वकार्याणाम तदन्वयात् तम नियामकम्, कार्य में अज्ञान का अन्वय होता है, जो कारण में है उसका अन्वय कार्य स्वकार्य में आएगा, अज्ञान ही नियामक। प्राग व्यक्तिर नाशाद ऊर्ध्वम मध्य च अज्ञान कार्याणाम, प्राग व्यक्ति अभिव्यक्ति के पहले और प्रलय नाश के बाद मध्य में अज्ञान कार्याणाम तेन व्याप्ति, अज्ञान कार्य अज्ञान से व्याप्ति होकर अज्ञान में स्थित है, अज्ञान का जितने कार्य से अज्ञान में व्याप्त संबंध हो रहा, यस्मा न स्वातंत्र्यम अज्ञान कार्याणाम स्वातंत्र्यम न, अज्ञान में व्याप्त होकर के तस्मात् तदेव अज्ञानम स्वकार्य कर्मादेर व्यवस्थया व्यक्तो नियामकम, वो अज्ञान ही अपने कार्य कर्मादि अलग अलग जीव के अलग अलग कर्म आदि के व्यवस्था से अभिव्यक्ति के लिए नियामकम कौन है, अभी अज्ञान ही नियामकम। और कुछ नहीं, अज्ञान नियामक अज्ञान ही अनिर्वचन है। तरी परस्य नियामक त्वांगीकार विरोध सियाद, तो परमात्मा नियामक कैसे, इतिहास नियम्यम नियम्यम कार्यम अपेक्ष नियन्ते ईशा तमोवधि तेष्वेव चित्स्वभावः सन् साक्षितां प्रतिपद्यते। नियम्यम कार्यम आपेक्ष एष तमोवधि नियंता, तमोपाधि का नियंता परमात्मा, तमोवधि नियंता, तमोवधि में तमो द्वारा, हाँ तमो अवधि से तमो के द्वारा, तम द्वारा उपाधि का अज्ञान उपाधि का नियंता परमात्मा। नियम्यम कार्यम आपेक्ष, नियम जो कार्य उनकी अपेक्षा ही ये परमात्मा नियंता है, तमोवधि टिप्पणी दिया तमो द्वारा, तमोवधि का तेषैव चित्स्वभावः, तेषैव कार्येषु चित्स्वभावः सन् साक्षिताम् प्रतिपद्यते। वही परमात्मा से कार्य में अलग अलग लेकर के चित्स्वभाव रहते हुए साक्षित्वम प्रतिपद्यते। वो साक्षित्व भी अज्ञान के कारण किमित नियंत्रितम परस्य तमोद्वारकमिष्टम, परमात्मा में नियंत्रित अज्ञान के द्वारा स्वाभाविकम साक्षित्व तो क्यों न सार। जैसे परब्रह्म में साक्षित्व स्वाभाविक है, ऐसे नियंत्रित भी क्यों नहीं होगा स्वाभाविक। इति आशंक्य कहते तदप्य आविद्यम इत्याह, तद किम साक्षित्व में आविद्यम, साक्षित्व भी आविद्यम, इसलिए क्या हुआ साक्षित्व भी अविद्या से, साक्षी स्वयं चयन मात्र होता है, साक्षित्व अविद्या कम तेव चित स्वभाव कार्यशु तमस्तत् कार्यशु इति यावत। तेषु का क्या अर्थ, अज्ञान अज्ञान कार्य में तेव चित स्वभाव सन साक्षिता, उसे चित स्वभाव होकर साक्षिता उसको ही प्रकाश करता है। अज्ञान अज्ञान कार्य को प्रकाश करने वाले ही साक्षित्व को प्राप्त करता है परमात्मा, चित स्वभाव परमात्मा। अज्ञान तत्कार्य से वो चित स्वभाव सन पर साक्षिता में प्रतिपद्यते। परमात्मा अज्ञान कार्य उपाधि को होकर के उपहित होकर के साक्षित्व को प्राप्त करता है परमात्मा, चित स्वभाव सन तेषे वो साक्षित्व प्रतिपद्यते। अर्थात साक्षित्व भी अविद्या के कारण है और इसी प्रकार नियंता भी नियंत्रित्व भी अज्ञान के कारण। तस्य नियंत्रित्वादेर आविद्यत्वे भी लये ब्रह्मभूतम कर्मादि मुक्त्वा कर्मादि मुक्तम त्यक्त्वा किमित्य अज्ञमेव आश्रयति इति आशंक्या। नियंत्रित्वादि परमात्मा में नियंत्रितादि आविद्यक हुआ, नियंत्रित्वादि आदिपसे चकित लये ब्रह्मभूतम मुक्तम, लय में ब्रह्मस्वरूप हो गया प्रलय में, कर्मादि मुक्तम त्यक्ता किमिति अज्ञमे वासयति। मुक्त पुरुष में नहीं रहेगा कर्म किंतु अज्ञानी में रहता है। इति आशंक्य निगीर्णमिति निगीर्णं सज्जलुकादि दुष्टं देशं यथा श्रयेत भावना ज्ञान कर्माणि तथा यान्ति तमस्विनम्। जलुकादि यथा दुष्टम देशम आसेति निगिन्नम पदार्थान्तरम मिश्रितम्, अन्य पदार्थ मिश्रितम जलुकादि यथा दुष्टम देशम आसेति तथा भावना ज्ञान कर्माणि तमस्विनम यान्ति। भावना ज्ञान कर्मणि तमस्विनम, तमस्य अज्ञान, अज्ञान वाले को जाते अज्ञानी में आश्रित होते हैं। प्रश्न क्या था, भावना ज्ञान कर्म से ज्ञानी को मुक्त को छोड़ करके अज्ञानी में कैसे जाएंगे, तो उसका स्वभाव हो जाते हैं वहाँ अज्ञानी में, अज्ञानी का कार्य। ये जलुकादि के होता है जो को कहते हैं तृण जलुका, तो तृण में घास में चलने वाला दृष्टान दिया कि केवल जोक होते तृण में नहीं पानी में होते कीड़े होते, और कीड़े होते कहीं पकड़ते ना खून चूसते। अच्छा वो कीड़े में कुछ ऐसे कीड़े है आयुर्वेद प्रयोग होते हम इंग्लिश एलोपैथी में प्रयोग होते ना, अभी सुना पहले सुना था कि इसके शरीर में रक्त अपरिष्कार होते है, वहाँ थोड़ा रक्त निकाल कर जोक वहाँ लगा देंगे, थोड़े समय में उसमें रक्त थोड़े तेरे थोड़े कर रक्त पीता है, पीता है तो उसका फूल जाएगा, किंतु क्या पीता है अपरिष्कार रक्त को पीता है, वो फिर अपरिष्कार रक्त पीने से फूल जाएगा उसको फिर निकाल देंगे। फिर कुछ अपरिष्कार रक्त होगा तो फिर कहेंगे तीन महीना के बाद फिर करते हैं, इसे आयुर्वेदिक वैद्य ने किया अभी बताया। क्या करते हैं नहीं वो तो हाँ नहीं निकाल करके देंगे, किंतु जो कोई अभी शालीस का ऐसे बताया कुछ बोलने वो कह मैंने कुछ ना लगाया, वो पहले बोला था कुछ थोड़ा एक जिमा कुछ होगा तो उसके लिए वो लगाया, लगाने पर थोड़े कितने देर में फूल गया, फिर वो बताया इतने खराब रक्त निकल गया। इसे पहले सुना था, इसे कुछ होता लगा कर रखेंगे ना, वो खून तो पियेंगे किंतु अपरिष्कार खून को पी लेंगे, ये किसी की समझ आता है। अब ये आया जलुकादि दुष्टम देशम, और जो को जगह रखें अन्य समय मिला हुआ पदार्थ है किंतु अवश्य स्वाभाविक है वो इसी दुष्ट दिशा में चल जाएगा, अच्छे स्थान नहीं रहकर दुष्ट दिशा अगर ऊँचे ले लाया तो भावना ज्ञान कर्माणि तथा तमसृणयन्ति। अच्छा इसमें भी थोड़ा दिया है, संप्रुक्ता दुष्ट शुद्धा श्राद्ध जलुका दुष्ट शोणितम आदत्ते प्रथमम हंस क्षीरम क्षीरोदकादिव इति। देखो संप्रुताद दुष्ट शुद्धा श्राद्ध, दुष्ट शुद्ध अश्रय लोहित रक्त, दुष्ट शुद्ध अश्राद्ध जलुका, संप्रुक्ताद दुष्ट शुद्ध अश्राद्ध मिले हुए शुद्ध और दुष्ट अश्रय रक्त, इनसे जलुका दुष्ट शोणितम आदत्ते प्रथमम आदत्ते, जलुका दुष्ट रक्त को पहले क्यों ले लेता है आदत्ते। हंसम क्षीरम क्षीरोदकादि वो यथा हंसम क्षीरोदकाद क्षीरम आदत्ते, इस वह जलुका दुष्ट शोणितम आदत्ते प्रथम दया प्रधान दुष्ट रक्त को पी लेता है। आदि पदार्थ औषध भेदोक्ति, आदि पद ऊपर आया निगृहणम जलुकादि, जलुकादि में आदि पद है श्लोक में, कुछ औषध ऐसा सेवन करने से वो दुष्ट दोष में जा करके को औषध देते हैं ना कीड़ाणु को नष्ट करने के लिए, तो जो दोष दुष्ट तल में जा करके उसको ठीक करता है, तो ये भी जलुका ऐसा ये आया शास्त्र में, तो इसे होता है दुष्ट देश को जा करके दुष्ट रक्त को पहले ले लेता है। तो अज्ञान इस प्रकार भावना ज्ञान कर्म आदि प्रलय काल में रह जाते, एक अज्ञान रह गया फिर वो कहाँ जाएगा, तो दुष्ट देश अज्ञानी के ज्ञानी में नहीं अज्ञानी में जाएगा, और जिस जिसका जो कर्म उसे में जाएगा। किंच अज्ञस्य कर्मादि कारणत्वात् तम अतिक्रम्य तत्कार्यम तम मुक्तम नाशयति इति दृष्टांतांतरेण। अज्ञस्य कर्मादि कर्मादि कारण तो एक पद एक साथ है दो, अज्ञस्य कर्मादि कारणत्वात् कर्मादि का कारण अज्ञानी है, कर्म भावना ज्ञान कर्म ठीक है, अज्ञस्य कर्मादि कारणत्वात् कर्मादि का कारण अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का कर्म नहीं। तम अतिक्रमे अज्ञानी के अतिक्रमे तत्कार्यम तम मुक्तम नाशयति, तो तत्कार्यम कर्मादि मुक्तम नाशयति, मुक्तों का आश्रय नहीं करेगा अज्ञानी में रहेगा, उसका ही कार्य है। दृष्टांतरण है उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थिति नाशेषु कारणम नातिवर्तते कार्यम सर्वम यथा लोके तथे हाप्यवसीयताम। कारणम उत्पत्ति स्थिति नाशेषु ने कार्यम उत्पत्ति स्थिति नाशेषु कारणम नातिवर्तते सर्वम कार्यम उत्पत्ति स्थिति नाशेषु कारणम नातिवर्तते यथा तथा यहाँ अवश्यता लोके तो कहा जाए यथा लोके सर्वम कार्यम उत्पत्ति स्थिति नाशेषु कारणम नातिवर्तते तथा यह भी इसे कार्य भावना का ज्ञान कर्म आदि कारण में रहेगा, उत्पत्ति तेल नाश में कारण में रहेगा, अज्ञान में रहेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा। भावना आदि यह उच्यते यह तथा यह मतलब भावना आदि में इसे समझना है। मुक्ता मुक्त भेदस्तु स्वप्नवत प्रातितिको, अब मुक्ता मुक्त भेद तो प्रातितिक स्वप्न के साथ न वास्तव, क्योंकि ब्रह्म वायुधम अग्रासित इत्यादि शेष विरोधात एक अद्वितीय तत्व, यो यदेवानं प्रत्यबुद्धति इत्यत्रापि आविद्य भेद से अधिकारी वैलक्षण अर्थम अनुवादात इति द्रष्टव्यम्। श्रुति में भेद कहा यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध तैव तदभवत तत्सृणाम, इसे क्या सिद्ध होता है अनेक जीव है, जीव का भेद है, तो यहाँ आविद्य भेद का ही अनुवाद किया गया। आविद्य भेद का अनुवाद किसे लिखा, अधिकारी वैलक्षणार्थम, जो अधिकारी है मध्यम अधिकारी अथवा अधम अधिकारी, उनको अनेक जीववाद कहने के लिए अलग अलग जीव अलग अलग मुक्ति के लिए कहा गया अनुवाद आधम, अधिकारी वैलक्षणार्थम अनुवाद किया, आविद्य के भेद को अनुवाद कर कहा स्वप्नबद्ध जीव भेद। इतने भेद जो प्रातितिक वास्तव नहीं है, एक तो अनेक जीव मानेंगे तो भी जीव अनेक है व्यावहारिक है वास्तव नहीं, और ये जो मुक्तामुक्त भेद कहते हैं ये भी एक जीववाद में व्यावहारिक लेकर तो व्यवहार हो जाएगा कि एक जीववाद में मुक्तामुक्त भेद कुछ ही नहीं, प्रातिबंध प्रातिभाषिक है, और अनेक जीव श्रुति में तो कहा गया ये जीवान प्रतिबद्ध था, वही अधिकारी वैलक्षण के लिए अनुवाद किया गया, जैसे प्रत्यक्ष दिखता है भेद उसको अनुवाद करके कहा गया। तो मुख्य एक जीववाद में अभी तो कोई मुक्त हुआ नहीं, वो कहने से फिर थोड़ा ग्रहण नहीं हो पाता है किंतु आगे समझने को आता है कि जीववाद ठीक है, सब जितने प्रख्यास हो नाना जीव को लेकर के ये अगर कि ये बात सब समझने के बाद हाँ एक ये बात ही है। हाँ वो प्रख्यास हो है, मैं कैसे कहते हैं अनुवाद क्या भावनादीनाम अज्ञाश्रय ते भी तेषाम कारण थे ब्राह्मण सर्वकर्तृत्व हानि अकारण तो नोपकरण था इति आशंका। भावना ज्ञान आदि आश्रय करेंगे ब्रह्म, यदि ब्रह्म यदि वो सब कारण भावना ज्ञान आदि हो जाएंगे ब्रह्म सर्व कारण कार्य नहीं हो करता नहीं होगा, और यदि अकारण भावना ज्ञान आदि अकारण कहेंगे तो उपकरण नहीं होगा इति आशंका। कार्येषु कार्येष्ट पिछा सर्वेषु कर्तृत्वं यत् समीक्षते अस्यैव तद्विजानीया नतः सर्वकृदोच्यते। सर्वेषु कार्येषु यत् कर्तृत्वं समीक्षते तद् अस्यैव विजानीयात् अतः सर्वकृदोच्यते। सारे किसी कार्य में कर्तृत्व समीक्षते, कार्य निर्मित कर्तृत्व नहीं, कार्य में तो जितने कार्य में जो कर्तृत्व है सब कार्य निर्मित कर्तृत्व जो है वो कर्तृत्व अस्यैव ब्राह्मण है कर्तृत्व, वो तत्त्व आकार में रह करके कार्य करता होता है, कर्तृत्व तो अस्यैव परमात्मा नैव माया विशिष्टस्य अतः सर्वकृत, इसलिए परमात्मा सर्वकृत हुआ। ओ